بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. يقول الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. كوني فقرة هي أنا سيما رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله، تزاما، فانظر تزاما، أكرهم ووي الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن. أكوانبي فانظر رحمك الله، امتزامي أكرهم ووي الله، كل من سمعت كلامه، كلا ماي أنمسكية أو أنسكية كتك كواكي من نوياكي من أهل زمانك كتك واتو وزمزاكو خاصة معلوم كوني زمهيزو نزوي شويوي، فلا تعجلن وصفاني هراكا. فانظر رحمك الله، امتزامي أكرهم ووي الله، كل من كلا أمباي سمعت كلامه وميسكي من نوياك من أهل زمانك خاصة ميونغوني موات وزمزاك خاصة، فلا تعجلن وصفني هراكا. maneno haya ذكره المصنف رحمه الله تعالى na ndani yake hapa na mafundisho makubwa. anazungumzia haya fi waqtihi رحمه الله katika wakati wake yeye. والمؤلف رحمه الله تعالى يكاد ان يكون معاصرا للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. مؤلف هو الإمام البربهاري رحمه الله أنا كربي أقوى نمعاصر نمتو لكاسا مموجة نا الإمام أحمد أليكوا كريب سانا وقت واك وسباب البربهاري كما تلبونا نمونفونزي ووانفونزي والإمام أحمد na baina yake yeye na al-Imam Ahmad pana mtu mmoja tu. Yani ikiwa atapokea riwaya ani al-Imam Ahmad bainahu wa baina al-Imam Ahmad rajul wahid. Kwa hivyo ni mtu wa karibu sana na yeye. Kwa hiyo ni watu wa zama zile. lakini tizama maneno anayozungumza akikwambia fanzur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu, mtizame akurehemu wewe Allah kila unayemsikia maneno yake. Min ahli zamani khasa, katika watu wa zama zako hasa. Fala ta'jalan, na saa yake ya kwanza, usifanye haraka haraka. Ay la ta'jal fi qabuli kalami ahli zamanik, maana yake usiharakie kwenye kuyakubali maneno ya watu wa zama zako. Hatta tatathabata minhu, mpaka utathabat uhakiki kuhusiana maneno hayo. Sasa aina hadha al-imam min asrina hadha, yuko wapi imamu huyo rahimahullahu ta'ala na zama zetu hizi? Ikiwa katika zama zake alikuwa akitoa usia huu kwamba mtu atizame maneno ambayo anayasikia, asiharakie kuyaamini mpaka athibitishe mambo, ni wasia mzito unatuhusu katika zama hizi. Ikiwa hili lilikuwa ni muhimu katika wakati wao hawa maimamu, zama zetu ni zama ambazo zimechelewa kwa kiasi kubwa. Mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na njia ya salaf imepotoshwa, na kwa kiasi kikubwa haki imechanganywa na batil, kiasi ambacho watu wengi wameweza kubabaika wakaikosa haki na wasifikie haki kwa sababu ya nguvu ya batil. Lakini tuna changamoto kubwa za wasemaji wengi ambao wanazungumza kwa jina la dini, lakini ukiwatazama wao na dini ni vitu vile tofauti, sio wataalamu wa hiyo dini, lakini wamekuwa ni wasemaji. Kwa hivyo ni rahisi sana mtu kushikamana na maneno yaliyokuwa ya batil. Kwa hivyo tuchunge maneno ambayo tumeyasikia, tusiharakie kabla ya kuyathibitisha kwanza. Huu ni wasia wa kwanza mzito sana. Kisha nasema wala tadkhulanna fi shay'in minhu, na wala usiingie kabisa, kwa taukidi hasa, na wala usiingie katika chochote kwenye maneno hayo ambayo umeyasikia. Usianze kurupuka tu na kufanyia kazi, la wala tadkhulanna fi shay'in minhu, na wala usiingie katika chochote kutoka kwenye maneno hayo. Hatta tas'ala wa tandhura, mpaka uulize na utizame. Kutizama hapa watabhatha, na ufanye utafiti. An-nadhar hii ya pili, watandhura ay watabhatha, ufanye utafiti juu ya maneno hayo. Kwa maana ukiwa una ilmu na maarifa na una uwezo wa kurudi katika masadir, machimbuko ya ilmu, ili utathabbat na habari ambayo umeisikia ikinasibishwa kwenye dini, yanasibishwa na adilla, yanasibishwa na mambo ya kielimu, wa anta min ahli alilm fabhath wa tathabbat, ukawa na wewe sasa ni katika watu wa ilmu, tafuta, thibitisha haya. Wa illa, ikiwa si katika wenye kuweza kufanya utafiti wa kielimu wewe mwenyewe, basi uliza. Shifaul ayyi as-su'al, dawa, pozo ya asiyejua ya mjinga ni kuuliza. Kwa hivyo wala tadkhulanna fi shay'in minhu, na wala usiingie katika chochote kwenye hayo maneno, hatta tasala in kunta jahila, mpaka uulize ikiwa wewe ni mjinga hujui. Watandhura, na mpaka utizame, kwa maana ufanye utafiti, ikiwa wewe ni mjuzi. Utizame nini sasa? Hal takallama fihi ahadun min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhum, je amezungumza katika hilo ambalo umelisikia? Hal takallama fihi, je amezungumza katika hilo ahadun, yeyote min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhum, katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Allah waridhie. Uangalie kuna yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wamelielezea jambo hilo. Au ahadun min alulama, anasema rahimahullahu ta'ala, au yoyote katika maulama, ikiwa basi hakuna katika masahaba aliyesema mathalan, je pana yoyote katika ulama almu'tabarin almawthuqin, maulama wenye kuzingatiwa, wenye thika kwa watu kuhusiana na ilmu yao, yuko yoyote aliyesema? هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء أو ولو يوتك كما علماء يبوى ليسيما شوشوتي ونهيل وانبالو ويل مكفيك أسيما فإن أصبت فيه أثرا إكيوا وتباتا كتك كتوهيجو atharan, pokeo lolote. Fa in asabta fihi, ikiwa utapata wewe katika kitu hicho ambacho kimekufikia umekisikia, atharan, utapata pokeo lolote, anhum, kutoka kwao masaba, fatamassak bihi, shikamana na pokeo hilo, hiyo athar ishike. Fatamassak bihi, shikamana na pokeo hilo, na hilo jambo lifuate kwa sababu itakuwa ni haki. Kisha nasema wala tujawizhu li shay'in, wala usiruke hiyo athari kwa chochote kile. Naweza ukasema wala usikiuke, wala tujawizhu li shay'in, na wala usikiuke na usiruke hiyo athari kwa kitu chochote, kwa maana ukachukua kingine ukakitanguliza ukaachana na hilo pokeo. Usifanye, usitangulize kingine chochote. Wala takhtar alayhi shay'an, wala usichague juu yake hiyo athar, alayhi ala hadha al-athar, wala takhtar alayhi, na wala usichague juu yake shay'an, chochote. Asema al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, fatasquta fi an-nari, ukaanguka wewe katika moto, ukateleza, ukaingia katika moto, kwa maana ukaingia katika sababu ya kustahiki moto, ndio maana yake. Maneno haya na udogo wake, au tuseme na ufupi wake, yamebeba mafundisho makubwa. Asharih fadilatu Sheikh Saleh Al-Fauzan, mshereheshaji wa matni hii, Sheikh Saleh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, baada ya kuitaja au kuyataja haya maneno, akasema, akitoa nasaha zake, maneno mazuri, asema la tastajil fima tasma'u minan nas khususan inda taakhuri zaman. Asema hafidhahu Allah ta'ala, usiharakie katika yale ambayo unayasikia kutoka kwa watu, hasa hasa kipindi hiki cha zama zilizochelewa. Kadhalika wa kathrati man yatakallamu wa yufti wa yantasibu lil'ilmi wal qawli, na kukithiri wale wenye kuzungumza kwenye zama hizi ambazo wamekithiri wale wenye kuzungumza, kadhalika wenye kutoa fatwa na kujinasibisha kwenye ilmu, na kwamba na wao wana kauli. Kisha akasema wa hususan lamma jaddat wasailu al-i'lam, na hasa hasa zilipokithiri njia za mawasiliano na kupashana habari. Lamma jaddat wasailu al-i'lam, hasa hasa zilipokithiri, jaddat maana shtaddat, zilipokithiri njia mbalimbali za kupashana habari. Wasara kullun yahdhu wa yatakallamu bismi al-ilmi wa bismi al-din, anasema hafidhahu Allah ta'ala, na ikawa sasa kila mmoja yahdhu, anabwabwaja, anasema bila ilmu yoyote. Ndio maana yahdhu, wa yatakallamu, na anazungumza bismi al-ilmi wa bismi al-din, kwa jina la ilmu na kwa jina la dini. Asema hatta ahlu dhalali wal firaqi dhalla wal munharifa, mpaka watu wapotevu, watu wa makundi yaliyopotea, makundi yaliyopinda, saru yatakallamuna bismi ad-din, wamekuwa na wao wanazungumza pia kwa jina la dini. Al-an fil fadaiyat, sasa hivi na huu utandawazi, katika ma website huko, kwenye mitandao mbalimbali, kwenye ma internet huko, al-fadaiyat washabakat, asema fal khataru adhimun jidda, khatari ni kubwa sana. Kisha asema fa alayka ayuha almuslimu wa talibu alilmi bidhat, ni wajibu wako ewe Muislamu na wewe mwanafunzi talibu alilmi, kwa umaalumu hasa anakupa nasaha maalum mwanafunzi, antatathabata, uyathibitishe mambo, wala tastajil maa kulli ma tasma, wala usifanye haraka pamoja na kila ambalo walisikia. Alaika bitathabut, lazimiana na kuthibitisha mambo. Wa maarifati mani alladhi qala hadha, sikiliza maneno, na lazimiana na kutafuta kujua nani kayasema haya. Wa min aina jaa hadha alfikru, na ni kutoka wapi imekuja fikra hii. Thumma ma mustanadatu, kisha ni yapi mategemeo yake fikra kama hii. Wa ma hiya adillatuhu min alkitabi wa sunna, na ni zipi dalili zake kutoka kwenye kitabu na sunna. Thumma aina taallama sahibu, kisha utafakari pia wapi kasoma huyu mwenye kauli hii. Wa amman akhadha alilma, na ni kutoka kwa nani basi ameichukua ilmu. Fahadhihi umurun tahtaju ila tathabutin khususan fi hadha zaman, mambo haya yanahitajia kuthibitisha hasa hasa kwenye zama zetu. Ila akhiri ma qalahu hafidhahu Allah ta'ala, mpaka mwisho waliyosema rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu, ukichanganya maneno ya Asharih Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala msharihishaji, alafu ukichukua maneno ya Al-Matin aliyeweka matni Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, unapata faida kubwa kwenye jambo ambalo watu wengi wanateleza. kuwa na kimbelembele kwenye kuyaeneza maneno yenye kutaalak na mambo ya dini au mustakbali wa da'wa, ukazungumzia mambo yenye kuhusu haki za watu, heshima zao, dini zao, bali ukajitia kimbelembele kuzungumza hata yenye kuwahusu maulama, bilqil walqal, kwa kusikia maneno ya hapa na pale, na ikawa hiyo ndio shughulu kashaghil, ndio shughuli yako eh? Usipate habari, lazima utaieneza habari hiyo bila kujua ukweli wake, na huu ni wakati sahihi wa kuieneza au la, na mimi ndio Hassan nayetakiwa kuieneza au pana wenyewe. Haya maradhi yamekuwa makubwa sana kwenye wakati wetu, na kuna mambo mengine ni madogo yanakuwa makubwa, na inakuwa ni fitna pengine ikawagawa watu, kwa sababu kwenye jamii yetu tuna watu wa sampuli hii. Mara nyingine itafikia hata duat na mashaikh wakubwa kuzozana, kugombana kwa sababu ya watu kama hawa wasiotathabati na mambo na kuhamisha maneno bila umakini. Kwa hivyo hizi ni nasaha kubwa sana. Lakini kingine ambacho kimezungumzwa hapa, uyapime yale maneno ambayo wayasikia kwa mtu yeyote, kwanza kwa kumpima huyo msemaji, kama tulivyoona hapa kwamba je, ni katika wasomi wa dini au ni mufakiri tu. Lazima utazame hili, na hili pia wengi walitazama, wasemaji wengi leo ni mufakirun eh? Ni watu wa fikra, ni watu ambao ukitazama hawana taaluma za dini. Kama wana taaluma, basi ni za mambo mengine kwa kiasi kikubwa, alafu kwenye dini wamerashia rashia tu baadhi ya vitu. Wao ndio wasemaji wakubwa, na wakuwa wengi wetu si ni wajinga, tukawapa vilemba vya ushehe. Lakini mtu pengine si mtu wa elimu ya dini, kazungumza pale ana ufasaha tu, maneno yake anajua kuyapamba, alafu tena akizungumza maneno mawili matatu natia Kiingereza pale, no, anakukosha. Ana msomi huyu kwa vizuri, mchambuzi. La, hilo halitoshi, ni lazima tutofautishe baina ya wasomi wa dini, watu wenye fikihi katika dini, na wafasaha, na watu fasaha, ambaye kila fani, kila mahala ukimpa azungumze ataeleweka, kwa sababu kajaliwa fasaha katika maneno. Ndiyo katika maneno aliyozungumza pia Sheikh Al-Fauzani siku ya soma anazungumzia, anasema falaysa al-ibra bikathrati al-kalam wa shaqshaqatihi bal al-ibratu bima fihi min al-ilm. Mazingatio si kwa wingi wa maneno, mtu ana maneno mengi eh, kadhalika ana uhodari wa kuyapanga eh, shaqshaqatu al-kalam, kuyapamba na kuyafafanua maneno, sio zingatio hilo, bali al-ibratu bima fihi min al-ilm, bali mazingatio ni kwa yale yaliyomo katika maneno ya mtu katika ilmu, wa ma fihi min at-tafsil, na yale yanayopatikana kwenye maneno ya mtu katika misingi inayowekwa, yuassil al-masail. Anasema wa rubba kalamin qalilin muassalin yakunu anfa'a bikathirin min kalamin mushakshakin la tumsaku minuhu faidatun illa alqalil. Anasema huenda maneno madogo machache yaliyotiwa katika misingi muassal yanakuwa na faida kwa wingi sana eh? kuliko maneno yaliyopambwa uwezi kushika kutoka kwenye maneno hayo faida yoyote isipokuwa kidogo. Asema wa hadha huwa alwaqi'u fi zamanina, Sheikh al-Fauzan asema na hii ndio hali halisi katika zama zetu. Yakthuru al-kalamu wa yaqillu al-ilm, yanakithiri maneno wasemaji ni wengi. Hebu tizama maprofesa wa Kiislamu hawa wa vichochoroni walivyokuwa wengi, sijui dokta nani, profesa fulani, jishekhe inaitwa hivyo, weupe kwenye dini. Yaani hata akisoma zile nususi tu, shekhe wa vipi au maneno tu, porojo tu, hakuna maneno muasal adilla, hata nukuu gazeti hili imekuja kwenye gazeti fulani leo, magazeti yanukuu magazeti haya, jarida hili limesema hivi, fikra tu. Huyu ndio wake katika zama zetu. Yakthuru al-kalamu yaqillu al-ilm, yanakithiri maneno na inapungua ilmu. Wa yakthuru al-qurra'u wa yaqillu al-fuqaha, na wamekithiri wasomaji. Tunao wengi hawa wasomaji wa Qur'ani, usiseme qira'at za kila sampuli wabadilishiwa sauti, lakini wamepungua fuqaha, watu wenye fiqhi, fahamu katika haya wanayoyasoma. Kisha Sheikh anazungumza anasema wal fiqhu laysa bi kathrati al kalam, fiqhi bwana si kwa wingi wa maneno, au kathrati al qiraa au jawdati al kalam, au wingi wa kusoma au uzuri wa kuyazungumza maneno, au husni ta'bir, uhodari wa kufikisha. Hiyo sio katika fiqhi. Unaweza ukamkuta mtu ndiyo faqihi hasa, lakini ufasaha huo hana, maneno yake machache, hajui kusema sana. Kimwambia aongee hapa, anazungumza dakika 10 5 khalas, lakini unachukua elimu. Sisi sasa, sisi wazee wa maiki, maneno mengi mpaka wasawa ile nukta ulioanzia, wauliza hatumefika hapa, nilikuwa nakusudia, ushasahau. Kwa hivyo si kila mwenye kusema sana basi ndio mwenye haki. Tutofautishe baina ya wasemaji na wenye ilmu, na hili jambo yatakiwa tulizungumze sana. Hawa watu wenye kuitwa wahadhiri katika nchi zetu hizi, kwa kweli pana watu wanapewa sifa hizo za ushehe na uhadhiri wa dini, ni jambo la aibu, mambo ya aibu. Yaani watu hawajui hata kusoma nususu za kawaida za Qur'an, ahadith. Mtu anazungumza maneno ya hovyo, visa vya uongo, na hao ndio wanasikilizwa sana kwa sababu ya mazingira ya tuliyokuwa nayo ya jahili. Kwa hivyo jamaa, kupamba maneno sana sio nini, sio fiqhi, si ndio? Mshairi mmoja anasema wa fi zukhrufi alqawli tazyinun libatilihi والحق قد يعتريه سوء تعبيري تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. مولا قد كوا شهيدا مويق سيما أسيما وفي زخرف القول تزيين لباطله, na katika kuyapamba maneno, katika uzuri wa maneno, ukayazungumza maneno yako vizuri, katika uzuri wa maneno kuna kuipamba batili iliyobebwa na hayo maneno. Inawezekana maneno yako yana batili, lakini vile ulivyofikisha kwa utamu ile batili isionekane. Katika uzuri wa maneno kuna kuipamba batili ya hayo maneno. والحق قد يعتريه سوء تعبير, na haki inaweza ikaingilia haki, ubaya wa kusema, ikawa mtu ana haki lakini hana ufasaha. Kwa hiyo kule kukosa uzuri wa kusema tu, ile batili ikashindwa kufahamika. Shaka nasema taqulu hadha, mshairi asema taqulu hadha mujajun nahli tamdahuhu, wewe utasema kwamba hii ni asali ya nyuki, wakati unaisifu. Maneno mengi asali ya nyuki. Wa inshita kulta dhaqai'u zanabili, na ukipenda utasema wakati unaiponda. Sasa haya ni matapishi ya nzi, zanabiru ni adhubabu asighar, utasema haya matapishi ya nzi tu, umeamua kuiponda. Na pengine akatumia ufasaha nayo kaamini kwamba ile si asali, ile matapishi ya nzi. Allahumma musta'an. Tayyib, tuendelee kidogo. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa'lam anna al-khuruj 'an at-tariq 'ala wajhayn, asema amma ahaduhuma farajulun qad zalla 'an at-tariq wa huwa la yuridu illa al-khayra fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halikun wa rajulun عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. أنا سيما رحمه الله تعالى الإمام البربهاري كني متنياك واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين. فهم أيها المسلم أيها الطالب حقيقة كتوكا كتكنجيا على وجهين كوبو كتكا عين بيل كتكا سمبول بيل. واعلم أن الخروج نفهم حقيقة كتوكا يعني كتوكا انجي انجي يساوى عن الطريق kuiacha njia ala wajhain, kutoka huku unagawanyika sehemu mbili, kuko katika aina mbili, sampuli mbili. Hapa al-muallif rahimahullahu ta'ala baada ya kutuelezea katika maneno yake aliyotangulia akiwa anaibainisha njia ya sawa, alladhi yajibu an yasira alayhi al-muslim, njia ambayo ni wajibu muislamu kupita kwenye njia hiyo, fi aqidatihi wa dini, katika itikadi yake Uislamu na dini yake. Sasa hapa anataka kutuambia kwamba inawezekana baadhi ya watu wakaikosa njia hii ambayo yeye alikuwa anaielezea na kuiwekea msingi, na anatuambia sasa kutoka kwenye njia hii ambayo alikuwa anaieleza kupo katika sampuli kuu mbili. Wasikilize watu hawa wawili ambao wote wametoka katika njia ambayo alikuwa kielezwa. Asema amma ahaduhuma, ama mmoja wao, farajul, ni mtu ambaye kad zalla ani tariq, ameteleza na kuiacha njia. Wa huwa la yuridu illa alkhaira, na yeye hataki isipokuwa khairi. Yani kharaja ghaira mutaammid, ametoka kwenye njia lakini yeye si aliye, si mwenye kukusudia, hakuwa na nia ya kupinda katika njia, yani alikuwa anataka khair lakini akajikuta amepita njia sio kwa sawa. Kwa hiyo zalla, ameteleza, ani tariq, na kuiacha njia. Wa huwa la yuridu illa alkhaira, na yeye hataki isipokuwa kheri. Sheikh anasema fala yuqtada bizallatihi, basi hapaigwi kwenye lile kosa lake, kwa maana hafuatwi kwenye kule kuteleza kwake. Fala yuqtada bizallatihi, basi haigwi kwa kule kuteleza kwake, fa innahu halikun, kwani hakika mtu huyo ni mwenye kuangamia. Walau lam yataammad alkhuruja wa innama huwa yaltamisu alkhair, hata kama hajakusudia kutoka, kama anavyosema Sheikh al-Fauzan, hata kama hajakusudia kutoka, lakini yeye alikuwa anitafuta khairi, lakini sasa ameikosa khairi, kaingia kwenye njia ya shari, basi haigwi, hafuatwi kwenye kosa lake hilo, kwa kuwa yeye tayari ameshaangamia. Kwa hivyo tutakifanya sisi tutasema huwa ni mukhti, amekosea, tutamwombea kwa Allah msamaha kwenye makosa yake, lakini njia yake ni mbaya, pengine alikuwa na nia nzuri, njia yake ni mbaya, Allah amghufirie, amsamehe. Sasa sisi wengine tuliojua si sawa kumfuata. Kwa hivyo yuko mtu aliyeteleza tu, lakini hakuwa na nia mbaya. Pamoja na hivyo, yuko nje ya njia, haifai sikumfuata, kwa maana nia nzuri peke yake haifanyaje, haitoshi, ni lazima upatie haki. Sasa wa rajulun, na mtu mwingine, anada alhaqa, ameifanyia upinzani haki, kaifanyia inadi, anada alhaqa, ameifanyia upinzani haki, wa khalafa man kana qablahu min almuttaqin, na akawakhalifu wale waliokuwa kabla yake katika wacha Mungu, amewakhalifu as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in a'immatul huda, hakujali wote hao. Huyu sasa kwa kuwa ni mu'anid, mukhalif, alafu ana inadi, fa huwa dhallun mudhillun, huyo ni mwenye kupotea, mwenye kuwapoteza watu, na bila shaka huwezi kuwa ni mu'anid hata tukabir an-nasiha, mpaka pale ambapo utapokuwa umezikiuka nasaha na kuona kwamba wewe uko juu ya nasaha, ndio unakuwa ni mu'anid. Mu'anid ni mtu ambaye tayari chafikishia ujumbe lakini kagandamana na msimamo wake wa batil. Fahuwa dhallun mudhillun, yeye huyo ni mpotevu, mwenye kupoteza. Shaitanun maridun, ni shaitani mwenye kuasi. Maridun ina maana ya mutamarrid, mwenye kuasi. Shaitanun maridun, ni shaitani mwenye kuasi. Fi hadhihi al-umma, katika huu umma, asema haqiqun ala man arafahu, inapasa juu ya kila aliyemjua. Haqiqun ay hariyun, inapasa juu ya kila aliyemjua. An yuhadhira an-nasa minhu, awatahadharishe watu kutokana na mtu huyo. Wayubayina linnasi qissatahu, na awabainishie watu kisa cha huyo jamaa, kwamba huyu ni mtu dhali, mubtadi, muanid. La taghtaru bih, msikurike naye huyu. Hizbiyun muhtarik, huyu ni hizbi, mubtadi, sufi, na mfano wa hayo. Muda wa kuwa ni jitu la inadi, basi abainishwe. Wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin, vivyo hivyo tunazibainisha aya, Allah anasema, ili ibainike njia ya waovu. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, Allah jalla wa ala anasema aangamie mwenye kuangamia juu ya ubainifu, na ahuike mwenye kuhuika juu ya ubainifu. Kwa hivyo wayubayina linnasi qissatahu, na wabainishie watu kisa chake. Li alla yakaa fi bid'atihi ahad, ili asije akaingia katika bid'a yake yoyote. Fayahlika, akaangamia. Kwa hivyo mara nyingine watu waovu wanabainishwa limaslahati al-umma, kwa maslahi ya umma, na ndio maana ni katika mambo mabaya sana kujipinga ilmu ya jarhi na ta'dil, ilmu ya kujeruhi watu waovu na kuwaadilisha watu wema. Hii elimu ndio mlinzi wa dini. Ilmu al-jarhi wa ta'dil ndio mlinzi wa kulinda dini. Yani kama nyinyi mnavyoweka makorokoroni kwenye majumba yenu na viwanda vyenu wa walinde dini hii, waovu wanakingwa na elimu ya jarhi na ta'dil, kwa sababu hawaachwi. Sasa la tatanakkar min hadha al-ilm, wala usipingi wala usione kigegezi na uzito ikiwa watu wanabainishwa kwa haki hadi kipelekee wakatajwa. Ikiwa kuna maslahi hakuna tatizo, maadamu ni muovu na hilo jambo lina asli, wala si kama wanavyozungumza watu wa bid'a na mahizbi, ah, wale kusema watu tu. La, kuwasema watu kwa batil jambo la haram na utakuja kuulizwa kwa Allah, lakini kuwazungumza waovu ili watu wawajue, hilo ni jambo la kheri. Bali huyu mwenye kuwasema akiwatahadharisha watu anampenda huyo muovu kuliko wewe unayotetea. Abu Qilaba al-Jarmi rahimahullahu ta'ala aliwaambia baadhi ya wanafunzi wake baada ya kuletwa malalamiko kwamba anti takallam fi fulani wa fulani, wewe umezidi unawazungumza watu tu, muhadithi huyu kila siku watia watu midomoni, wamsema huyu wamsema huyu, watu hawafurahishwi. Asema ana muhibbu li haula akthar min abaihim wa ummahatihim, wallahi mimi ninawapenda hawa ninawazungumza kwa kubainisha batili zao zaidi ya wanavyopendwa na baba zao na mama zao. Ana anha an-nas an yattabi'uhum fayahmilu min awzarihim yawm al-qiyama, mimi ninawakataza watu wasiwafuate hawa katika njia hii yao mbaya, wakaja wakabeba madhambi yao siku ya kiyama. Yani ninawapunguzia mizigo na wafuasi wakuja kuwaganda na kuwakaba siku ya kiyama, mimi nawapunguza, jamaa msiwafuate wale walikosea, ile sio njia ya haki. Sasa mimi na nyinyi nani nawapenda? Wewe ambaye unawabainisha maovu yao. Kwa hivyo nukta ya mwisho iliyoishia ni hiyo, watu wa batil watabainishwa kwa viwango vyake. طيب خلاص إلهنا بارك الله فيكم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت